Això és Rec Play, el concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. Podeu participar a qualsevol grup o solista de les Balears i ho podeu fer inscrivint-vos en un formulari de participació a la pàgina web musicaib.cat. Musicaib.cat. Sigueu de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, de Formentera, fins i tot de Cabrera, no? Ses cabres finalment varen fer un conjunt i se varen presentar també al Rec Play. Varen aconseguir enregistrar cançons en català i tot, les cabres. Avui connectam amb Eivissa per parlar amb un d'aquests participants. Són The Brois, grup d'Eivissa, i per això tenim en Toni, que crec que mos està escoltant. Toni? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáu? Hola, Toni i Jordi. Hola, què tal? Hola, què tal? Vosaltres sou components del grup The Brois. Correcte. Sí, sí. I de què vos ocupau amb vosaltres en el grup? És a dir, que tocau en aquest grup? El cantant, estic parlant amb el cantant, algun dels dos és el cantant? Sí, jo som el cantant, que això de Toni, cantant que Toni, li diu molt. És en sí, Toni. Som en Toni. Vale, vale, sí. Perfecte. Ell és guapo, ell és guapo. El frontman. Exacte. El frontman. Per això estan parlant per la ràdio. Sí, jo ho vi... per aquí hi ha una lota escoltant. Hi ha una lota d'IV3 que s'ocupa de l'administració, de les factures i això. I ha dit que per sa veu és guapo era en Jordi. Ha dit, per sa veu és guapo era en Jordi. Però qui dels dos és guapo? Menys mal que això no surt per la tele. Eh? En realitat jo crec que cap dels dos. Molt bé, The Brois, com definiríeu el vostre estil musical? Bueno, li deixarem a en Jordi que ho defineixi. Que cabró. Bé, aquí la veritat és que fem una mica de tot. No tenim un estil definit en quant a tipus de música, tocam tots els palos, igual te fem rock dur, suau, rumba, de tot, una mica de tot, pop, en fi, tocam tots els palos i sobretot el que intentam fer és passar-nos-ho molt bé en altres i que la gent s'ho passi molt bé sentint-nos, que és la nostra meta, sobretot quan tocam en directe. I dona'm a comprovar-ho escoltant una cançó de The Brois, Només a Sant Antoni. Venga. Feia pucs cada dia. Yeah! Només a Sant Antoni, una cançó de The Brois. I estan parlant amb ells, amb aquest grup d'Eivissa que dèiem que tocava molt de pals, que no se priva, per exemple, ni del reggae ni de l'esca. Correcte. I fa la sensació que els vostres concerts necessiten un públic ballador, no? Una mica que entri en el joc, sí, del ritme que proposau, no? Bueno, al final jo crec que la gent es posa a ballar tota sola, eh? Quan li poses escassa gent, siguin més majors, siguin més joves, al final es posen a ballar. No fa falta tocar tan bé, a vegades. Podria ser una cosa, una musicoteràpia, no? Contra gent que té problemes una mica de... No em puc moure... Un concert vostre, per exemple. Alguna vegada pues sí. Hem tingut alguna abuela que inclús ha fet... Es intent de pujar en l'escenari tot, eh? Mm. D'en bot. Sí. Parlant de concerts en directe, de tot aquest, això que estan parlant, de gent ballant, un concert vostres, com està ara mateix l'escena musical a Eivissa? Com la veus, vosaltres? Fora, com ho veus, Toni? És que, perdona? L'escena musical ara mateix a Eivissa, com la veus? Bueno, a Eivissa hi ha molts de grups, ara. El que passa és que hi ha uns poques grups que són els que més se senten, els que més toquen, però ara mateix, de fa uns anys endarrere, nota que hi ha molt més grups que abans, hi ha molta gent jove que vol començar a tocar i la veritat és que hi ha bastanta varietat, per mi no s'he vist, comparat amb fa uns anys, eh? Mm-hmm. Aquí es nota. I se segueix notant aquesta gran diferència entre si és estiu... Si és temporada alta o no, en la música en directe? Sí, no. Sí. Jo crec que no, jo crec que... Hi ha disparitat de criteris. No. Sí, no, anem a veure. A l'esquerra, Toni, a la dreta, Jordi, sí o no? Com està ara mateix? Ho veu després de menjar. Tu què dius? Jo és que com en hivern no me moc gaire, estic ficat en el sofà sempre i no vaig als concerts. No els necessites, no? N'hi ha molts. I... El que passa és que a mi estiu ja els concerts surten més en el carrer, eh? Surten més escenaris de carrer i en hivern són més recuïts en locals tancats. A mi estiu el que hi ha més és música de, diguem, de discoteca i mm-hmm, això. D'acord. Música local, més o menys, està ja per tot l'any i hi ha moltíssims grups. Fa poc va haver-hi un concurs aquí, organitzat aquí a Eivissa, Sargantana, però per gent de totes les illes, i va haver-hi 26 grups nous inscrits sense disco editat. Mm-hmm. El qual no està gens malament. Inclús va haver-hi 8 grups inscrits de Mallorca que varen venir a Eivissa a tocar. Mm-hmm. Per tant, me podeu confirmar que la cosa va millorant respecte a fa uns anys, i pel que fa a sales de concerts i tot això, per exemple, en hivern, ha millorat la cosa, no? Sí, és una mica complexa, sobretot encara en els permisos i tal, però bueno, això més o menys ha estat sempre igual. Però sí, cada volta hi ha alguna més que s'aventura en el tema de posar música en directe. Eh? Mm-hmm. Tornant a vosaltres, tornant a The Brois, quant de temps portau amb aquest projecte? Tres anyets d'un ja, dos maquetes editades, autoeditades, i anem a gravar la tercera. A més que acabant de gravar, ara mateix ho estem editant, un videoclip d'aquesta cançó que acabes de posar. Mm-hmm. Només a Sant Antoni. Exacte. És el hit, és el single. Eh? Exacte, sí. El mega hit, això pigarà fort. Dins de dos o tres estius. Idò, si vos sembla bé, escoltarem a veure què tal sonen, ja no el single, sinó les cares bé. Anem a escoltar una altra de les cançons vostres, una altra de les cançons de The Brois. Molt bé. Thank you. Així sonen The Brois, grup d'Eivissa. Estan parlant amb dos dels seus components, en Toni i en Jordi. Ells són un dels participants del concurs de maquetes d'IV3 Ràdio, el Rec Play. The Brois, recordeu així... Bé, no vos posareu d'acord, no? Perquè estàveu aquí com... Jo sí, jo no, però... Un moment especial de la carrera de The Brois, que recordeu com... aquell dia va ser... Sí, sí, te'n recordes? Aquell dia va ser... No sé. A veure, Jordi, digues tu un dia. Jo? Vinga, pues així dels més recents, perquè la veritat és que hi ha hagut molts moments per naltros molt, no sé, que mos han agradat molt, sobretot últimament hem tingut un concert a una sala d'aquí d'Eivissa, Hogans, on mos ho varen passar molt, molt bé, la gent va respondre molt bé, no mos deixaven acabar el concert, tothom va ballar, i va ser molt divertit i, bueno, moments d'aquestos màgics que una mica t'ajuden a continuar endavant i a seguir ensejant dues vegades per setmana. Sí. I tu, Toni, tu què dius? Jo crec que amb aquest, amb la primera vegada que vàrem anar a Formentera. Ah, ui, que bo. Que per jo crec que era el tercer o el quart concert que feia mai. Sí. I m'ho vaig passar de bé, madre mia. Viatjar amb el grup, anar fins allí, poder tocar tot, o sigui, que la gent responés tan bé. Jo crec que va ser una de les vegades també que millor m'ho vaig passar. Jo crec que el concert, es tocar, es, davant de la gent és el millor que te pot passar. Sobretot quan te surt bé i la gent s'ho passa bé. Si haguéssiu d'interpretar en directe un disc sencer d'un grup que no sigui el vostre, no? Com a, ara se fa molt això, aquesta tendència de que grups ja consolidats toquen tot l'àlbum d'aquell altre grup que li agrada, no? Vosaltres quin disc de quin grup faríeu de principi fins al final? Complicat, eh? Sí. Preguntes més difícils. Aquí he deixat la bombeta, però heu de dir, un poc el primer que vol vengui al cap. No sé, pues... jo potser Pelo de Perra de Vaca Azul, que és un grupet així que he descobert fa poc temps i ara l'estic escoltant molt. Però, vamos, també me sabria mal fer-ho perquè crec que ho fan ells millor que nosaltres ho podríem fer, la seva música. Exacte, això de les versions no és el nostre, eh? Jo m'agradaria fer No Name Face de Lifehouse, segurament. És un grup que m'encanta i té unes composicions increïbles i bé, me serveix de referència moltes voltes, a l'hora de composar o de treure algun arreglo o alguna cosa així. M'agrada molt. I... Bé, molt bé. Però aquí tenim una safata en cassets i... Espera, no m'he remenat una mica. Dic una safata o una safata? Les dues coses. Sí. Sí, és que hi ha una superposició però és que es diu hostesa en català, però és una safata amb una safata. Sí, t'ho accepto. Que tenim una... Com uns cassets que en teoria havíeu triat per aquí... I no n'havíeu triat cap de Vaca Azul, no, havíeu dit altres noms. Per tant, jo no sé si ja vos en recordeu d'això, però no sé, quin més un grup en castellà que sí que vos agrada. Això m'ho ha dit un gorrió. Dorian, per exemple. Dorian, claro. Sí, correcte. Eh? Correcte. Tenim mala memòria, però tenim que dir alguna cosa. No. Just mis heridas. No quiero volver a sentir que son demonios mis deseos, que estoy viviendo porque sí, que tiembla el aire entre mis dedos. Tan lejos de ti, lejos de mí, tan lejos de ti, lejos de mí, tan lejos de ti, lejos de mí, tan lejos de ti, lejos de mí. Todo lo que fui quedó grabado en las líneas doradas de tus manos. Descubrí un lugar lejos del tiempo, sembla ser que Dorian són un dels grups favorits de The Broys, grup d'Eivissa, que, si no vaig equivocat, i si no ells me corregiran, cantau en català, cantau també en castellà, en anglès, una mica com els estils, tocau un poquet de cada branca, no? En anglès no, perquè no sabem parlar anglès. En anglès no. Bé, i aquesta cançó que es diu Let Me Be Free, que seria rus. Només té aquest tros. Ah, però ja és un bocinet, no? Vull dir, ja... Sí, pintures, bueno, podeu aprovar first amb això. Tenim un maquista que és canadenc. És el que tira cap aquí, cap a es costat estranger, eh? Però bé, realment el que canta és en Toni, i en Toni canta en castellà i amb Eivissenc. Perfecte. Toni i Jordi, voleu aprofitar per saludar la resta dels components de la banda, d'això que després s'escolten i no ho dir res, no ho dir res. No. En els components de la banda no, hi ha molta altra gent, però en la banda es veu molt... Saludem a les nòvies, a les dones, a la família, però els components no. Ja. A les futures nòvies, que jo no entenc, Jordi. Bueno, claro, però d'aquesta segur que te'n surt alguna. Segur, segur. Ara seràs famós. Segur. No? Una que li agradi Dorian, no? Així com per afinitats de Facebook. Me gusta claro. Este i te faig amic, però per la ràdio. Claro. Ja haurà que provar també. Molt bé. Teniu, a la vista teniu així esdeveniments importants pel grup? Pentura treure un futur disc, Pentura un concert especial que vulgueu comentar? Tu diràs, Toni. Bueno, el 20 d'agost tenim el pròxim concert aquí a Sant Agustí, a les festes dels pobles de Sant Agustí a Eivissa. I, bueno, i volem fer un llamamiento a IB3, a veure si quan traguem el videoclip el voleu posar a sa versió d'imatge, a sa tele. Nosaltres vos ho enviarem també, i si teniu algun trosset por ahí petitet, pues el podeu posar. Molt bé, jo crec que per la tele estaran escoltant ara mateix. A mi la tele m'agafa molt en fora, perquè com estem separats així físicament, m'agafa un poc en fora, però jo crec que algú de la tele també escolta la ràdio, així... Claro. Per sort, se posen un auricular mentre estan fent la tele, escolten la ràdio perquè els agrada més. Tenen... Hombre, jo estic segur d'això. A tu t'enviarem la tercera maqueta que estem a punt d'entrar ja a gravar-la. Perfecte, perfecte, perfecte, perfecte. Molt bé, i de Broys, ha estat un gust parlar amb vosaltres. Molta sort. Molta sort. Moltíssimes gràcies. I salut. I jo m'ocuparé de saludar la resta de components de la banda, ja que no ho heu fet vosaltres. Moltes gràcies, The Broys. Gràcies a tu. Gràcies a tu, Molt de gust. canó, no hi ha més.